بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ها ميم قسم دے پدے واضح کتاب چې مونږ ترې د عربی جبی قران جوړ کړی دی د پاره د دې چې تاسو په پوهه شئ او په حقیقت کې دا په ام الکتاب کې درج دی زمون سره ډېر د اوچتی مرتبه او د حکمت نه ډک کتاب دی افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين آیا اوس غنی مونگا ستاسو سره تعلقات ختم کړو او دا د نصیحت سبق تاسو ته را لېږل پرېږ دو صرف په دې وجه چې تاسو د حد نه اوړېدلې خلک یې وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیهم من نبی الا كانوا به یستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فمخکینو تیرو شو قومونو کی هم مونگا دیر زلا خپل پیغامبران لے گلی دی هیڅ کله داسې نه ده شوی چې یو نبی دی هغوی ته راغلی وي او هغوی دی په هغه پورې ټوکې نوی کړي بیا چې کم خلک د دوی نه ډېر زیات طاقتور وو هغوی مونږه هلاک کړل د مخکینو قومونو مثالونه تیر شوي دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون کچریتو د دې خلکو نه تپوس وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به په خپل وایي چې دا هم دغه غالب او په هر څه پوهه خدای پیدا کړی دي هم هغه الله چې ستاسو د پاره دا ځمکه ځانګو جوړ کړه او په هغه کې ستاسو د پاره لارې جوړې کړې د پاره د دې چې تاسو د خپل منزل مقصود لار بیا مومئ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون هم هغه الله چې په یو خاص مقدار کې د اسمان نه اوبه نازل کړي او د هغه په ذریعه مړه ځمکه را ژوندۍ کړه دغه شان با یو غرز تاسو د ځمکې نه راوستې شئ والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون او هغا چې دا ټولې جوړې پیدا کړې او هغا چې ستاسو د پاره کشتۍ او زناور د سورلې ذریعہ جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو د هغوی په شاګانو سوار شئ او کله چې پرې د پاسه کینئ نو د خپل رب احسان را یاد کړئ او ووایئ چې پاک دې هغه ذات چې زموږ د پاره داسې زونه تابع کړل کنه نو د دوی د قابو کولو طاقت خو مونږ نه لرلو او یو ورځ به مونږ خپل رب ته واپس ځو. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. د دې هر څه پېژندلو او منلو نه باوجود د خلکو داغو په بندگانو کې ځینې بندگان داغو جز جوړ کړو. حقیقت دا دی چې انسان ښکارا احسان هیرونکی دی. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آیا الله د خپل مخلوق نه د ځان لپاره لوړه خوښي کړې او تاسو یې په زامنو خادمن کړی؟ او حال دا دی چې دوی کم اولاد رحمان خدای ته منسوب کوي داغې د پیدا کېدو زیری چې کله په خپله په هغوی کې چاته وشي نو د هغو مخ تور شي او د غم نه ډک شي. او من ينشأ فی الحلية وهو فی الخصام غیر مبین. آیا د الله په حصه کې هغه اولاد راغلل چې هغه په کالو کې پاللې کیږي او په بحث او په دلیل کې خپل مدعا پوره واضح کولی نشي؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هغوی فرښتے چې د رحمان خدای خاص بندگان دي خزی وګڼلې. آیا د دوی د بدن جوړښت دوی لیدلې دي؟ د دوی گواهی به لیکلې کیږي او دوی به د دې جواب ورکوي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون. دوی وایي کچر رحمان خدای غختلې چې مونږ دی داوی عبادت اونکړو نو مونږ به هیڅ کله داوی عبادت نه کولې. دوی د دې معاملې د حقیقت نه هلو خبر نه دي هسي پړندو غشي ولي. ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. آیا مونگا د دین مخ کی سی کتاب دی لور کړي وو چې ګینه داغه سند دوی د خپلې ملائکه پرستۍ دپاره د ځان سره ساتلې دي؟ نه، بلکې دوی وایي چې مونږ خپل پلار نکو په یوه طریقه موندلې دي او مونږ هم د هغوی په قدم باندې قدم دو روان یو. وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. دغسی چستانه مخ کی هر کلی تا مونږه پیغمبر لګلې دي نو دغه کلی مالدار هم دا ویل دي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونږلې دي او مونږ هم داوی په نقش قدم پس روان یو. قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ها هر پیغمبر داغوی نه دا تپوس کړی دی چې آیا تاسو به هم په دغه طریقه روان یې اگر کو زدر تا داغه لاری نه زیاته صحیح لار وخیم چې په کوم باندې تاسو خپل پلار نکو موندل دی هغوی ټولو رسولانو لا هم دا جواب ورکړی دی چې کوم دین ته د رابللو دپاره تاسو رالیږل شوي یئ مونږ د هغې نه انکاریان یو فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين نو آخر دا چی مونگ دا ہوئی خبر واغستو اگورا چی دا درو گلن کو سو انجام شو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين یاد کل هاغ وقت کل چی ابراهیم علیہ السلام خپل پلار او خپل قوم ته ویلی وو چې تاسو د کمو سیزونو بندگی کوئ زما داغې سره هیڅ تعلق نشتا زما تعلق خو صرف د هاغ ذات سره دی چا چې زه پیدا کړم هم هغه به ما ته لار ښیي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون او ابراهيم عليه السلام هم دا کلمه د ځان نرستو فخپل اولاد کی پریخو دا لپاره د دې چې هغه دې طرف ته رجوع کړي بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ده دي باوجود چې کله دې خلکو د بل چا بندگی شروع کړه نو ما دوی ختم نه کړل بلکې ما دوی لا او د دوی پلار نیکونو لا د ژوند سامانونه ورکول تر دې پوري چې دوی ته حق او صفا صفا بیان کوونکی رسول راغې خو چې کله هغه حق دوی ته راغې نو دوی وویل چې دا خو جادو دی او مونږ د دې د منلو نه انکار کوو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دوی وایي چې دا قرآن د دوانو خارونو په لوی سړو کې په چا لوی سړي باندې ولي نازل نکړي شو اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آیا دا خلق ستا دا رب رحمت تقسیموی؟ دا دنیا پا جون کی دا دوی دا گزران ذریعے خو مونږ د دوی په منځ کې تقسیم کړی دي او په دوی کې مو زینو خلکو لا په زینو خلکو باندې ډېرې اوچتې درجې ورکړي دي لپاره د دې چې د یو بل نه خدمت واخلي او ستا د رب رحمت یعنی پیغمبري د هغه دولت نه زیات قیمتي دی کم چې د دوی سرداران جمع کوي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين کچری دا یاره نوې چې ټول خلک با د یوې طریقې شي نو کم خلک چې د رحمان خدای سره کفر کوي مونږ به داغوی د کورونو چتونه داغوی پوړنی چې خپلو بالخانو ته پرې ورخیږي او داغوی دروازې او داغوی تختونه چې هغوی پرې تکیاګانو ته ډډې وهي او کینی ټول به مو د سرو سپینو نه جوړ کړي وي دا خو صرف د دنیا د ژوند سامان دی او آخرت ستا د رب سره صرف د متقیانو د پاره دی. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون انهم مهتدون. سوک چی د رحمان د ذکر نا بے پرواہی کوی مونگ پاہو یو شیطان مسلط کوو او هغا داغ ملگر جوشی دا شیطانان دا قسم خلق نیغی لاری تا دراتلو نمانا کوی او هغوی پخپل زی دا خیال کوی چی مونگ گینی تک روان یو حتی اذا جا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اخر دا چکل دا سڑے مونگ ترا ورسی نخپل شیطان تبوائی کاش چی زما اوستا پا منز کی دا مشرق او مغرب هم رجدائی وے تو خود دیر ناکار ملگرے اوختے. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهاغ وقت كبا دي خلق تأويله شي چه هر کل تاسو ظلم کرده ده ننن دا خبر استاسو دپارا هس فائده نلری چه تاسو او استاسو شیطانان فأزاد كشريك يأي. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس بتو کنو خلکتا اوربل اکڑے یا بڑندو خلکتا او هاغ خلکتا چی پخکار گمراہی کی پرات دی لار اخائے اس خوب منگا دویل سزاور کوو خواکو تا دا دنیا نا واخلو یا تا تا پسترگو دا دوی هاغ انجام در اخیو چی دا کم ورسرا منگا وعده کلی دا بے شکا منگ پا دوی پورا قدرت لرو. فاستمسك بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. بہرحال تو هاغ کتاب کم چی تا تا دا وحی پا ذریعہ در لے گلے شوے دے مضبوط انیسا بے شکا تو پا نیغ لار باندھیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. حقیقت دا دے چی دا کتاب ستا دا پارا او ستا دا قوم دا پارا یو لوی عزت دے او دیر زربا ستا سنا د دې تپوس کیږي. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ستان مخ کیچی مونږ څومره رسولان را لېږلي وو داغوی ټولو نه تپوس وکړه او وګورا چې آیا مونږ د رحمان خدای نه سیوا سنور معبودان هم مقرر کړی وو چې داغوی بندگی دی وکړې شي. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين. مونگا موسیٰ علیہ السلام دخپلو نخو سرا فرعون او داغو دا سلطنت ملگرو تر اولیگو او هغه لاړو او ورته اویل بشكا جزد رب العالمين رسوليم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بیا چی کلا هغو زمون نخی هغوی تا پیش کرے نا هغوی خنداغانی شروع کرے مونگ با هغوی تا یو یو نخ داس خودالا چی یو با دبلینا غطوا او مونگا هغوی پا عذاب کرا گیر کرل دپارا د دې چې هغوی د خپل عمل نه واپس شي. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. د هر عذاب په موقع با هغوی ویل اے جادوگرا د خپل رب د طرفنا چې کم منصب تا ته حاصل دے داغه په ذریعہ زموږ د پاره داغونه دعا وغاړه مونږ به ضرور نیغلاری تراشو خو چې څنګه بچی مونږه عذاب لری کوو هم دغه سیبا هغه د خپل خبرې نه اوریدل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. یو ورز فرعون پخپل قوم کی آواز وکړو وی ویل اے خلکو آیا د مصر بادشاہی زمانه ده او دا نهرونه زما د حکم لاندې نه بهیږي آیا تاسو وینئ نه زه بهتر یم او کدا سړی چې ذلیلا او سپک دی او خپل خبره هم واضح نشي بیانولې په ده باندې د سرو زرو بنګړي ولې نازل نکړې شو یا د فرښتو یوه ډله د هغه سره ولې رانغله. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. موسى عليه السلام داغ قوم سپکو گنو او هغوی د فرعون اطاعت کړو په حقیقت کې هغوی و فاسقان خلق. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. آخر دا چې کله هغوی مونږ په قهر کړو نو مونږ د هغوی نه بدله واخیستله او هغوی مو ټول په جمع ډوب کړل او د رستنو خلکو د پاره مو مشران او د عبرت نمونه کړل. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. او کله چې د مریم د زوی مثال بیان کړی شو نو ستا د قوم خلکو شور جوړ کړو او وینای شروع کړه چې زمونږ معبودان خدي او کو هغه دا مثال هغوی صرف د خبرې دورانولو دپاره بیان کړی دی حقیقت دا دی چې دوی دی جګړ مار خلق. ان هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل. د مریم زوی نور هیڅ نه وو خو بس یو بنده وو چې مونږ پرې انعام وکړو او د بنی اسرائیلو دپاره مو د خپل قدرت یو نمونه جوړه کړه. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون کومنګ وغواړو نستاسو نه به فرښتې پیدا کړو چې په ځمکه کې به ستاسو په ځای اوسېږي وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم او هغه په اصل کې د قیامت یو نخ ده پس تاسو په دې کې شک مکوئ او زما خبر اومنه هم دا نغلار دا ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين حسنه چی شیطان مو داغه نه من کړی بشکا چې هغه ستا سخکاره دشمن دی ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او کله چې عیسی علیه السلام سرګندې نخې راوړې نو هغه ویلی وو چې ما تاسو ته حکمت راوړې دی او زه د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د ځینو هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په کومو کې تاسو اختلاف کوئ نو د خدای نه ویریږئ او زما خبره ومنئ حقیقت دا دی چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی خاص د هغو عبادت کوئ هم دا نغلار ده فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم لیکن داغد دے صفا تعلیم سرا دلو پخپل منس کی اختلاف وکړو پس تباہدا داغ خلق دپارا چاچی ظلم وکړو دے وی دردنا کی ورزی دا عذاب نا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آية داخلك أسبس د دې سیس په انتظار کې دي چې ناسا په پری قیامت راشي او دوی هغو خبر هم نه وي هغه ورځ چې کله راشي نو د متقیانو نه بغیر نور ټول دوستان با د یو بل دشمنان شي یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون پدغه ورزبا ویلی شي هغه خلکو ته چا چې زمونږ په آیاتونو ایمان راوړی وو او زمونږ فرمانی منلی وو چې اے زما بندگانو نن ستاسو دپاره هیڅ یره نشته او نه به در باندې څه غم راځي ورنه نو زی جنت ته تاسو او ستاسو خزی تاسو به خوشاله کړی شئ داغوی مخې ته به د سرو زرو تالی او پیالی چاپیره ګرځولی کیږي او کم سیس چې زړه غواړي او سترګې پرې خوشحالیږي هغه به هلته موجود وي هغوی ته به ویل شي تاسو به اوس دلته همیشه اوسئ. تاسو به چې کم عملونه په دنیا کې کول د هغې په وجه تاسو د دې جنت وارثان کړی شوي یئ. ستاسو دپاره دلته ډېرې میوې موجود دي چې تاسو به یې خورئ. ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فاتشو مجرمان خلق نهغوی با همیشه د دوزخ په عذاب کې مبتلا وي. دا غوی په عذاب کې با هیڅ کله کمې نه وي او هغوی به پکې نا امید پراته وي. په هغوی باندې مونږ ظلم ونه کړو بلکې هغوی پخپل ځان ظلم کولو. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هغوی با چغی وحی دا دوزخ چوکیدار تا اے مالکا ستا رب چی زمونگ کار ختم کری نو خدا. هغا با جواب ورکری تاسو با هم دغسی پراتی ای مونگ تاسو تا حق راوڑی وو لیکن پتاسو کی دا زیاد خلقو حق فق نوو. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا دی خلقو د سکار کولو فیصله کړی دا؟ خنو مونږ هم بیا یو فیصله کوو. آیا د دوی دا خیال دی چې مونږ د دوی د راز خبري او د دوی د غوښ خبري نه اورو؟ مونږ هر څه اورو او زمونږ فرښتې د دوی سره خواته لیکل کوي. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. دوی ته وایا کچری واقعی د رحمان سو اولاد وی نو د ټولو نه اول با زه عبادت کوونکی وی. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پاک دے دا اسمانونو او دزمک بادشاہ دا عرش مالک دا غد طول خبرونا کمیش دا خلق پاہو پس جوڑوی. خدا دوی پخپلو خیالاتو کی دوب او پخپلو لوبو کی مشغوله پریگ دا تر دی پوری چی دوی خپلا ها غورز اوینی چی دا کمی ندوی یرولی کی گی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. خاص دغه یو پاسمان کې هم خدای دی او پزمکه کې هم خدای دی او هم هغه د حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوه دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. دیر لوی او اوچت دی هغه ذات چې دا غو په قبضه کې د ځمکې او د اسمانونو او د هر هغه سیز بادشاہی دا چې هغه د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دی او خاص هغه ته د قیامت وخت معلوم دی او هغه ته به تاسو ټول واپس ورځئ. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. او دا خلق چې خدای پریک دی او نور کم معبودان رابلی هغوی د شفاعت هیڅ اختیار نه لري سوا د دینا چې څوک د علم په بنیاد د حق شهادت وکړي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أو كتو دوين تبوسو كلي چه دوي چا پیدا کري دي نو دوي با پخپل وائي چه الله نو بیا دا کم زينا دوي دوکا خوري قسم دې د رسول په دې قول چې اے ربا دا هغه خلک دي چې منون کې نه دي فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون خدا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی پرېګ دا او ورته وایا چې سلام دې تاسو ته ډېر ضرب دوی ته پتو لګي